Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, nu kan vi jo tale om masser af det, der foregår i nutiden i USA. Det skal vi også lidt senere i udsendelsen. Men her forleden der, så falder jeg over en artikel i New York Times om en af dine, hvad skal man sige, en af de politikere, du har fulgt allermest i USA, nemlig en, som sikkert mange af vores lyttere ikke sådan fuldstændig er bekendt med, nemlig Hubert Humphrey. Prøv lige at fortælle sådan en lille smule om ham til introduktion. Hvorfor er vi overhovedet interesseret i at tale om ham? Min egen introduktion til Hubert Humphrey kommer egentlig tilbage fra, da jeg læste om John F. Kennedys valgkamp i 1960. Der er det Hubert Humphrey og ham, der kæmper om i primærvalgene hårdest mod hinanden. Og jeg synes, han var meget interessant, og jeg fattede sådan interesse for ham. Senere, der kom interesse nok mere af, at Hubert Humphrey sammen med Walter Mondale jo nok er de to skandinaver, der er kommet længst i amerikansk politik. Mm-hmm. De er begge to fra Minnesota. Begge to har rødder i blandt andet Norge, ja. Og er en del af en gren inden for det demokratiske parti, som er en, vi ikke taler ret meget om i dag. Det er Hubert Humphrey, der er med til at stifte det, der hedder Democratic Farm Labor. Og Democratic Farm Labor, det kan lyde sådan som noget, der er meget rettet mod. Måske noget, der i nogens øre lyder lidt, det er noget med landbrug, og man tænker ikke lige, at det her er noget meget progressivt. Men Democratic Farm Labor var en bevægelse inden for det demokratiske parti, der nok er det tætteste, man i USA har haft på at have sådan en rendyrket socialdemokratisk bevægelse i partiet. Og både Hubert Humphrey og Walter Mondale har det til fælles, at deres politiske senit er at blive vicepræsident. Mm-hmm. Og begge ønsker at blive præsident og forsøger at blive det. De begge sætter op til valg og taber og må ligesom nå næsten i mål med deres politiske ambitioner. Derudover så er historien om Humphrey bare en fantastisk historie. Mads, vi skal tale lidt senere om det et punkt, som var årsag til, at vi overhovedet taler om Hubert Humphrey i dag. Det er nemlig en artikel, der handler om, hvad nu hvis Hubert Humphrey havde fået overbevist Lyndon B. Johnson i sin tid om, at USA skulle trække sig ud af Vietnam. Det vender vi tilbage til om lidt, fordi vi vil i virkeligheden prøve at fortælle historien om Hubert Humphrey, inden han bliver vicepræsident, og så kommer vi til hans periode, fordi du kan sige, hans senit var at blive vicepræsident, men hans storhed var vel på mange måder, inden han blev det. Men prøv at fortælle lidt om, hvem er han som politiker? Hvad er det, der gør ham interessant? Jamen altså, Humphrey er rundet af den egen USA, han kommer fra. Mm-hmm. Og han er rundet af de tanker om en velfungerende stat, som man finder i de skandinaviske miljøer i USA. Og her har man sådan en større forståelse for en mere aktiv velfærdsstat. Humphrey vokser op under forholdsvis trange kår, forsøger at tage en uddannelse på universitetet i Minnesota, men må efter et år, hvis jeg ikke husker forkert, give op, fordi han ikke kan få pengene til at slå til, og bliver så apoteker i stedet for at arbejde i sin fars apoteker. Mm. Butik hader at være apoteker og bliver politisk aktiv og kommer til politik med sådan en ægte indignation over de forhold, han ser. Det er sådan, når man ser på, hvor skandinaverne bor i USA, og man sådan har sådan inter-USA-kort, så bor svenskerne og nordmændene og danskerne, rigtig mange af dem, bor sådan fordelt i Wisconsin, især i Minnesota, Iowa, og så i de to Dakotas. Det område, der ligger sådan deroppe, hvis man sådan har set Coen-brødrenes film Fargo, som foregår sådan i et skandinavisk miljø, så er det sådan den ramme, man sådan har. Ja, vi er sådan fra hvad hedder det, Michigan-søernes, og så mod vest, ja, så mod vest, inden, og så, man når Californien. Ja, og så helt op mod nord. Mm. Og deroppe, der bliver sådan, han bliver meget rundet af det her skandinaviske miljø, og han bliver meget rundet af en ægte indignation over det, han oplever. Mm. Og han slår igennem i amerikansk politik, da han ved det demokraternes partikonvent i 1948 holder en tale om borgerrettigheder. Og det, der sådan er det store problem for demokraterne på det her tidspunkt, er, at på det tidspunkt i 1948, der er sydstaterne stadigvæk demokratiske, men sydstaterne også dybt racistiske, og man har raceadskillelse i sydstaterne. Og det vil sige, at demokraterne, og det er jo det, der sådan, på det her tidspunkt, der stemmer næsten alle afroamerikanere i USA på det republikanske parti. Mm. Det er sådan et helt andet billede af, hvad man forestiller, hvordan det er i dag i USA. Og det er Hubert Humphrey på det her partikonvent, der stiller sig op og holder en tale, der sådan skal forme hele hans politiske karriere, hvor han siger, vi må ud af staternes skygge, underforstået. Nu skal vi ikke lade os kue af sydstaternes dybe konservatisme, og så skal vi gå i the bright sunlight of human rights, som han siger. Og det han mener, er selvfølgelig, at demokraterne skal gøre op med raceadskillelse i syden, og nu skal man sørge for at få det apartheid-lignende system, man har oprettet i syden, knægtet. Og det betyder selvfølgelig med det samme, efter han har gjort det, at han bliver bannerfører for en bevægelse, der jo senere sådan helt naturligt tæller Martin Luther King og mange andre, og bliver en del af sådan en akse i amerikansk politik, hvor at uanset hvad du ville i det demokratiske parti, hvis du var uvenner med Hubert Humphrey, så var du uvenner med den liberale fløj, altså den mest progressive fløj, den mest venstreorienterede fløj i partiet. Så man kan sige, Hubert Humphrey er vel, selvom det godt sådan kan være sådan et til tider lidt skævt billede, vil jeg sige, men Hubert Humphrey dækkede den fløj hos demokraterne, der i dag er Bernie Sanders, selvom han ikke er demokrat, men jo stiller op for dem, og Elizabeth Warren. Det der ligger derovre hos demokraterne, til dels også Barack Obama, men den del af partiet var Hubert Humphreys kerne, og den modsatte del fløj, det var sådan den meget mere konservative fløj, eller som var sådan sydstatsdemokrater, som Strom Thurmond og andre, der så helt anderledes på det, og i midten havde man så nogle pragmatikere, som eksempelvis ham, han ender med at tjene som vicepræsident for, eller det er USA, han tjener som vicepræsident for, men han er i Johnson-administrationen, Lyndon B. Johnson, der forstår, at hvis Johnson skal have succes, så skal han have nordstatsdemokrater med. Johnson var jo selv sydstatsdemokrat. Texas. Fra Texas, ja. Og de to indgår sådan et fornuftægteskab, hvor Johnson skal accepteres af nordstaternes mere venstreorienterede fløj i partiet, og det skal Hubert Humphrey hjælpe ham med. Omvendt har Hubert Humphrey også ambitioner om at gå fra at være vicepræsident til præsident, og så skal han accepteres i syden, og det skal han bruge Johnson til. Og Johnson laver en meget, skal vi sige... Lad os lige vente et øjeblik med at komme ind på hans tid i nærheden, så tæt på, han kunne komme af det Hvide Hus, Humphrey. For vi skal lige sådan repetere, Mads, det der altså sker, det er, at han i 40'erne, 50'erne og langt op i 60'erne, er en meget progressiv politiker, står på demokraternes venstrefløj, kæmper for flere borgerrettigheder, kæmper også for flere, hvad skal man sige, velfærdsgoder i USA. Ja, det er hans politiske, det der, han bliver meget populær på grund af de synspunkter. Han finder sammen med Johnson omkring Johnsons program, der hedder The Great Society, som simpelthen er et forsøg på at markant udvide den amerikanske velfærdsstat. Mm-hmm. Vi taler om en række politikinitiativer, som handler om en sundhedsreform, der skal dække alle, det hedder Medicare, Medicaids, reform af uddannelsessystemet. Både Johnson og Hubert Humphrey var den opfattelse, at hvis man skulle løfte især afroamerikanere ud af fattigdom, så var den vigtigste mulighed at få gjort noget ved, det var muligheden for at få en ordentlig uddannelse. Det er jo ikke sådan et i dag særligt kontroversielt synspunkt, men på det tidspunkt var det. Og altså selvom det nok er gået for vidt, så er Johnsons Great Society og alle de dele, der ligger i det, det er et forsøg på at gøre USA til en velfærdsstat, der er mere skandinavisk i sådan sit udtryk. Og det er hele Hubert Humphreys ballast. Det er det, han kommer med. Så derfor, Mads, da han sådan har sin politiske højdepunkt der i starten af 60'erne i virkeligheden, er han jo så lige så populær, når han er ude at tale på et universitet, lige så populær, når han er ude at tale blandt minoriteter, som du kan sige, at en Bernie Sanders for eksempel var, og er stadigvæk, men altså berømt var, i primærvalgkampen i 2016. Han var en helt på venstrefløjen. Ja, og så har man en helt på venstrefløjen, men også så meget en helt på venstrefløjen, at de muligheder, han har for at blive spidskandidat, er forholdsvis begrænset. Han er svært ved sådan at udvide, fordi hele sådan center hos demokraterne er meget skeptiske overfor ham, og sydstaterne hader ham. Men han prøver så at blive så slået af John F. Kennedy, så er det jo, at John F. Kennedy bliver skudt, og derfor bliver afløst af Lyndon B. Johnson. Ja, der er lige en pointe her, han taber til Kennedy i 1960 i primærvalget. Ja. Han taber i West Virginia blandt andet og indser at han kan ikke blive spidskandidat i sådan sin egen ret. Mm. Der gør han en observation, og det er at han er for fattig til at blive præsident uden at skulle omkring vicepræsidentembedet først. Ja, ja. Fordi det for fattig, altså økonomisk fattig. Ja, ja. Ja, han har ikke de penge, der skal til, nej. Fordi han oplever jo, at Joseph Kennedy, altså John F. Kennedys fars penge, fuldstændig lægger ham ned. Altså, når Hubert Humphrey ankommer til et valgmøde i den her kampagne, så kommer han enten i egen bil eller med en bus med nogle af sine egne kampagnemedarbejdere, og når Kennedy'erne kommer, så bliver de fløjet ind, og der er sådan et helt opbud af folk, og de har taget helt fly med, og der kommer busser ind med tilhængere, og han ser bare, hvad han er op imod, og indser, at den økonomi, der er bag Kennedys valgkamp, det kan han ikke hamle op med, og derfor gør han sig den tanke, at han har jo set, at der er andre vicepræsidenter, der har brugt vicepræsidentembedet som sådan en slags trædesten til at komme op i amerikansk politik. Det er så meget populær opfattelse af vicepræsidentembedet, at det er et af dets primære funktioner, at man kan bruge det til at gøre sig parat til at være en mulig præsident. One heartbeat away from the presidency, som man siger i USA. Lige præcis, og derfor er han jo også parat til at lave den her handel med Lyndon B. Johnson, fordi deres politiske ambitioner kan sådan i fællesskab gå op i en højere enhed. Det Hubert Humphrey så ikke indser er, at når man er i hjertet så forskellig, og ser så forskelligt på mange ting, som han og præsidenten gør, så kan et fornuftigt ægteskab hurtigt blive til et mareridt. Og det der sådan er, der er jo sådan to store definerende dagsordner i den tid, hvor Lyndon B. Johnson er præsident. Den ene er, som du selv er inde på, Vietnamkrigen. Mm-hmm. Den anden er Great Society og Civil Rights. Mm-hmm. Så der er sådan en indrigspolitisk dagsorden, der handler om at lave syden om, at gøre afroamerikaners muligheder for at blive til en del af det amerikanske samfund til noget helt andet, end det har været tidligere, især i sydstaterne, og så samtidig skabe en mere omfattende velfærdsstat. Alt det er frygteligt dyrt. Og så er der en udenrigspolitisk dagsorden, der handler om den kolde krig, antikommunisme og Vietnamkrigen. Og de to dagsordner støder sammen. Og sådan populært sagt kan man sige, at The Great Society, som jo bliver implementeret med Johnsons store, store valgsejr i 1964, og der er sådan en periode fra 65, 66, 67, hvor man har flertal i kongressen til at vedtage en masse. Alt det bliver sådan langsomt smidt i Vietnams jungle, fordi krigen er så dyr, og den er egentlig med til at demontere Johnsons drøm, og også med til at demontere Hubert Humphreys egen drøm om et bedre USA. Lad os lige komme ind på den Vietnamkrig om et øjeblik, men inden da, Mads, så sagde du noget sjovt, da du lige introducerede Hubert Humphrey, lige før du kom nemlig til at sige noget, og så rettede du dig selv, men der var egentlig en god grund til, at du sagde det forkert til at starte med. Du sagde, at han tjente Lyndon B. Johnson som vicepræsident, og så rettede du det til at sige, at han tjente naturligvis Amerikas Forenede Stater, men der var jo en årsag til, at du kom til at sige, at han tjente Lyndon B. Johnson, for Lyndon B. Johnson krævede altså 110% loyalitet af sin vicepræsident. Ja, altså de har haft, altså før de bliver præsident og vicepræsident, og før de bliver til det her makkerskab, vi kender i det Hvide Hus, der er Lyndon B. Johnson jo flertalsleder i senatet. Og det er meget svært for, altså prøv at forestille dig at være flertalsleder, især for demokraterne på det her tidspunkt. Du har den ene tredjedel af din egen gruppe, mindst, måske den er lidt større, består af sydstatsdemokrater, som altså er, altså nogle af dem har tidligere klanmedlemmer, og altså det er sådan en gruppe, du slet ikke kan se i det demokratiske parti i dag. Og på den anden fløj, der har du rendyrket socialister. Ikke lige i skikkelse af så mange kongresmedlemmer, men der er alligevel nogen for det, der hedder Black Caucus og andre. Så du har sådan en progressiv fløj, og så en fløj, der er noget helt andet. Og at holde sammen på den der gruppe var ufattelig svært. Og Johnson og Hubert Humphrey er gode til i de år, hvor Johnson er senatsleder, til at have et ligeværdigt forhold, hvor Johnson forstår, at hvis han skal lykkes som flertalsleder for demokraterne, så skal han bruge Hubert Humphrey til at få den liberale fløj i partiet Venstrefløjen i det demokratiske parti til at bakke op om det, Johnson siger. Og Johnson ved godt, at prisen, han skal hjælpe med at udmønte, det er det, han skal hjælpe med at udmønte, at prisen for deres fornuftægteskab i senatsårene, det er, at der skal leveres på borgerrettighedsspørgsmålet, at det skal komme på et tidspunkt. Mm-hmm. Og det er Hubert Humphrey, der i dag er det jo meget Lyndon B. Johnson og Martin Luther King, og til dels også nogle gange Robert F. Kennedy og andre, der får æren for, at man skubber det demokratiske parti derover, hvor det er de, der tager det politiske ansvar for, at man får i bund og grund ændret den her struktur. Men hvis man sådan altså går mere nøje til værks, så er det en ligning, hvor det er helt umuligt at tage Hubert Humphrey ud af. Altså han er en lige så stor figur i hele det her arbejde for at få kulturen ændret i et demokratisk parti. Truman forsøger som præsident, han sidder jo frem til 1948, 49, Truman forsøger at gøre noget ved Truman sidder frem til 53, undskyld. Truman forsøger at få gjort noget ved det her spørgsmål, men alligevel får berøringsangst over for det, på grund af den store blok, som sydstaten udgør det demokratiske parti. Og det er Hubert Humphrey, der sådan skubber så meget på, at han får demokraterne til langsomt at flytte sig. Men han ved også godt, han kan ikke gøre det alene. Han kan ikke gøre det uden en slyngel som Lyndon B. Johnson, der nok havde et hjerte for borgerrettighedsspørgsmålet, men også var meget mere sådan kynisk beregnende, end Hubert Humphrey brød sig om. Og så sker der så det. 1964. Lyndon B. Johnson stiller op til præsidentvalget. Han får Hubert Humphrey som sin vicepræsidentkandidat. De vinder. Stor sejr. De kommer ind i Det Hvide Hus, og så begynder det der tætte samarbejde, som de havde opbygget egentlig, og desintegrere en lille smule. Og det bliver så ifølge den her nye bog, det er jo anledning til, at vi taler om det på nuværende tidspunkt, som altså kommer om ganske kort tid, skrevet en forfatter, der hedder Michael Breens fra Yale Universitet. Den hedder The Price of Loyalty, Hubert Humphrey, Lyndon Johnson and the Struggle for American Liberalism. I den, der fremfører han det argument, at Hubert Humphrey i 1965, den 17. februar 1965, sender et memorandum, altså et notat ind til præsidenten, der handler om, at USA allerede nu bør starte en exit ud af Vietnamkrigen. Han siger, det er svært at sådan sige, at det er det rigtige tidspunkt at gøre, men han slutter så af med at sige, 1965, det er det år, hvor vi kan trække os ud med den minimale politiske risiko, som følger. Så Hubert Humphrey går altså ind og anbefaler en exit fra Vietnam i 1965. Det bliver Lyndon B. Johnson så vred over ham, over at han nærmest ligger ham på is. Han kan næsten ikke komme ind i det ovale værelse og mødes med Lyndon B. Johnson i et år derefter. Og Hubert Humphreys, hvad skal man sige, indflydelse bliver så mindre og mindre, fordi Lyndon B. Johnson er så vred over, at han foreslår en exit og siger, han tror ikke på, at vi kan vinde Vietnamkrigen. Det er altså det, Hubert Humphrey skriver i det her berømte memorandum i 1965. Ja, og nu skal man huske, 65 er jo ikke et år, hvor man ved, hvad der skal til at ske i Vietnam. Det er meget, meget vigtigt at huske. 65 er stadigvæk et år, hvor alt det, der foregår i Vietnam, er i en meget, meget mindre målestok, end det skal komme senere. Vi har ikke alle de amerikanske og vietnamesiske tab, som skal komme i årene derefter endnu. På det her tidspunkt, der vurderer mange omkring Lyndon B. Johnson, men også Lyndon B. Johnson selv, at hvis man skal være Vestens leder og inddæmme kommunismen, som Truman-doktrinen foreskriver osv., så kan det ikke nytte noget, at man svigter vestligt sindet allieret. En del af Truman-doktrinen er jo at sige, at man skal hjælpe alle demokrater, der kæmper for den demokratiske dagsorden. Mm. Den dagsorden er nok blevet demonteret en del i Sydvietnam på grund af et kup, der har været i Sydvietnam, men stadigvæk er USA den opfattelse, at den kolde krig, den kolde krig er jo så, det er måske vigtigt at få sagt, den kolde krig er jo et så binær, at enten vinder du eller taber den. Man kan ikke tænke sig et forløb, hvor de to måder at se verden på, som henholdsvis USA og Vesten repræsenterer, og Sovjetunionen og Beijing og kommunismen repræsenterer, de to kan ikke fungere side om side. Der er det berømte udtryk nulsumsspillet. Ja, det må være den ene eller den anden. Mm. Og i det her spil, der er, er mange inden Vietnamkrigen bliver alt for varm, overbevist om, at Vietnam er stedet, hvor man ligesom trækker en streg i sandet og siger, at den her kamp er værd at tage. Og for Hubert Humphrey, der er det tydeligt, at Hubert Humphrey er mere den, der siger, jamen hvis vi skal være Vestens ledere, er det så ikke bedre, at vi rydder op i raceadskillet i sydstaterne, hvis vi skal være et moralsk forbillede og sige, at vi er at vi nogen, der er de andre overligende i vores menneskesyn og andet, skulle vi så ikke få ryddet op hjemme, skulle vi så ikke få gjort noget ved USA, før vi gør det, og Vietnam er i Hubert Humphreys sådan tænkemåde en distraktion, som, kan risikere at blive lige så kostbar, som Koreakrigen var. Og Koreakrigen er jo sådan en underlig uafgjort, som man sådan forsøger offentligt i USA at omtale som en slags sejr. Her satte vi en stop for kommunismen ved den 48. breddegrad. Men når man sådan ikke har tændt i mikrofoner, så er der jo mange, der siger til hinanden, hvor var det kostbart. Det skal vi passe på, vi ikke gør igen. Og Hubert Humphrey er jo så, hvad skal vi sige, rationel, at han jo tænker en ny konflikt, noget nyt, der bare minder lidt om Koreakrigen. Det bliver meget svært at få råd til, samtidig med, at vi skal udmønte The Great Society og bruge flere offentlige midler på velfærd. Der er sådan nogle ting, der sådan skuer mod hinanden her, og Johnson er overbevist om, at han kan ikke forsvare sig mod højrefløjen i USA, hvis han bliver opfattet som soft on communism. Mm. Og så sker der det, altså efter at den gode Humphrey har skrevet det her indlæg, eller det her memorandum til sin præsident, om at vi bør trække os nu og her, inden det bliver alt for dyrt, inden det bliver alt for voldsomt, så, jeg lige nævnte lige før, så bliver han simpelthen lagt på is. Johnson fortæller sin nationale sikkerhedsrådgiver, at ham der, Humphrey, Hubert, han skal blande sig ud af alt, der har med noget afgørende omkring sikkerhedspolitik, udenrigspolitik at gøre, han må overhovedet ikke blande sig. Det er noget, jeg styrer alene. Og den amerikanske befolkning, i særdeleshed dem, der tilhører demokraternes venstrefløj, bliver så mere og mere skuffet, fordi de kan jo se, kender ikke til det her notat, men de kender til det, den virkelighed, de kan se, at Hubert Humphrey sådan agerer i det offentlige rum, falder simpelthen. Ja, man kan sige, Humphrey svigter sig selv, og det skyldes meget den måde, Johnson håndterer Humphrey på, fordi du har jo fuldstændig ret, da Johnson får det her memo fra Humphrey, der er præsidenten rasende og reagerer ved at lade være med at invitere Humphrey til møder, eller også sørger for, at møderne Humphrey skal til er placeret forkert i Humphreys kalender. Mm-hmm. Så Humphrey møder tit op til et tomt mødelokale og hører om det her møde, vi skulle have i dag om Vietnam eller om et eller andet med hvor præsidenten også skulle være. Hvornår er det? Nå, men det havde vi i går. Altså det, og på den måde bliver han ydmyget af ham. Og Johnson var meget, meget hård over, fordi han følte, havde været ham illoyal. Mm. Og han føler, at de har en aftale. At du hjælper mig, mens jeg er præsident. Du vil gerne være præsident efter mig. Du skal bruge min hjælp. Mm-hmm. Og Humphrey bliver sendt til Vietnam og kommer hjem fra Vietnam, og det tror jeg er i 66. Og da han kommer hjem fra Vietnam, der er Humphrey sådan en forvandlet mand, der pludselig taler om, hvor godt det går i Vietnam. Og Johnson bliver ved med at skubbe Humphrey foran sig på det her Vietnam-spørgsmål, efter han har været i Vietnam, for at vise, at selv venstreorienteret, i gåsøjne venstreorienteret, støtter Vietnamkrigen for at holde sådan sammen på det hele. Og Humphrey ved jo godt, at jo mere han bliver tvunget til at støtte en krig, der til stadig bliver mere og mere upopulær, det er mere usandsynligt, at han nogensinde bliver præsident i USA. Og hvis man skal forstå, altså det slutter jo med det her, at Lyndon B. Johnson forventer, at alle vil stille op til præsidentvalget i 1968 igen. Men da Vietnamkrigen bliver værst og efter Tet-offensiven og andet, der må Lyndon B. Johnson indse, at det er ikke muligt. Han er også ved at være slidt op af det personligt. Hans hjerte er ved at gå i koks, og han dør jo allerede i 73, få år efter Lyndon B. Johnson. Og meget overraskende holder han en tale til det amerikanske folk, der bliver tv-transmitteret, hvor i han siger, Lyndon B. Johnson, han ikke vil stille op i 68. Og pludselig er det jo så Humphrey, der bliver den, der skal modtage depression og løbe videre for det demokratiske parti der. Og Humphrey er blevet placeret af Lyndon B. Johnson nu i sådan en underlig midterposition, hvor han er tvunget til at forsvare en krig, som han hader. Ja. Og det gør ham meget, meget svag i partiet. Han holder en berømt tale, hvor han gør op med det, man gør i Vietnam, hvor Johnson beder ham direkte om at lade være med at holde talen. Og det her med at forestille sig en vicepræsident, der siger noget, der politisk er direkte i strid med det, som på et afgørende område præsidenten står for, det er jo tydeligt for alle, at det demokratiske parti er ved at gå op i limningen over det her spørgsmål. Og på det her tidspunkt, Mads, altså inden det bliver 68, men på det her tidspunkt, hvor han bliver mere og mere skubbet ud i kulden, han er endnu ikke kommet tilbage fra Vietnam og pludselig tror på, at Vietnamkrigen kan vindes, ja, der bliver han mere og mere upopulær hos den amerikanske venstrefløj, som havde hyldet ham, inden han tog ansvar inde i Det Hvide Hus i Johnson-administrationen. Og det gør han blandt andet af en meget berømt satirisk sanger på det tidspunkt, komiker, nemlig Tom Lehrer. Og Tom Lehrer introducerer den her sang, vi lige skal høre om et øjeblik, ved at gøre nar af ham i virkeligheden. Og han fortæller, at da den store allierede Winston Churchill skal begraves, der er Lyndon B. Johnson selv meget syg. Han kan ikke tage over til begravelsen, og der diskuteres forskellige emner inde i det ovale værelse om, hvem der skal afsted, hvem skal så tage afsted for ham. Og der er så en, der så på et tidspunkt siger, what about Hubert? Hvortil præsident Lyndon B. Johnson angiveligt svarede, who is Hubert? Og så kommer sangen her med Tom Lehrer fra 1965. And all America was singing, whatever became of Hubert? Has anyone heard a thing? Once he shone on his own, now he sits home alone and waits for the phone to ring. Once a fiery liberal spirit, ah, but now when he speaks, he must clear it. Second fiddle's a hard part, I know, when they don't even give you a bow. We must protest this treatment, Hubert, says each newspaper reader. As someone once remarked to Schubert, take us to your leader. Sorry about that. Whatever became of you, Hubert? We miss you, so tell us, please. Are you sad? Are you cross? Are you gathering moss while you wait for the boss to sneeze? Does Lyndon, recalling when he was VP, say, I'll do unto you like they did unto me? Do you dream about staging a coup? Hubert, what happened to you? Det er en dejlig sang, fordi den illustrerer også på en eller anden måde den rolle, som ofte amerikanske vicepræsidenter har, som en, man gør lidt nej. Ja, og det, at når du er nummer to, så bliver du nogle gange nødt til bare at rette ind, fordi det er præsidenten, der bestemmer, hvor meget indflydelse du har. I dag er vi jo sådan, måske, altså, nu hører man den her sang, og tænker man, hvad betyder det, at Tom Lehrer kan grine med ham? Man skulle, Tom Lehrer var en af dem, der skrev og performede på et meget set tv-program i USA, der hed That Was the Week That Was, som var sådan et program, der sådan ofte satirisk tog fat i de en uge i USA, ja. Tit politisk, og det at blive gjort til grin her, eller han synger her, er der gået mos på dig, Hubert Humphrey, hvad sker der med dig, har du svigtet den dagsorden, du kom med, hvor er du henne, er du ikke, altså, hvad er der blevet af dig, at den jo, altså meget fint og spider Hubert Humphrey jo, fordi han, Humphrey, altså jo tror, at han kan bruge vicepræsidentembedet som den her tredje sten til præsidentembedet, men opdager, at det at blive vicepræsident for Lyndon B. Johnson med de omkostninger, det har, er en nu garanteret blindgyde for Hubert Humphrey. Og da han stiller op i 68, og selvom jeg ved godt, at man tit fremstiller valget i 68, hvor Hubert Humphrey taber til Nixon, han stiller op sammen med Ed Muskie, og det betyder, at mange tror, at det er meget tæt valg. I virkeligheden, hvis man ser på valgmatematikken og hvem der får flest repræsentanter i valgmandskollegiet, så er det en meget klar sejr til Nixon. Og det skyldes meget, at Hubert Humphrey ikke har kunne bruge sin vicepræsidentår til at tilrettelægge, hvordan han kan blive en stærk kandidat i 68. Han kan ikke komme ud af den Vietnamskygge, han har været med til, at få defineret sin præsident. Den bogmaster, så kommer nu, skrevet af Michael Breen's Yale-historiker, den stiller så nogle spørgsmål, som er i, hvad skal man sige, kategorien what if eller kontra faktiske historie, fordi han siger, hvad nu hvis han havde opført sig mere tro mod sin politiske kurs, mens han var vicepræsident, ikke var kommet ud pludselig og lød, som om han holdt af Vietnamkrigen. Kunne man så forestille sig, at Vietnamkrigen var afsluttet før 1973? Kunne man forestille sig, at The Great Society var blevet udbygget i 1970'erne? Kunne man forestille sig, at USA simpelthen havde udviklet sig i en mere, hvad skal man sige, socialdemokratisk, det er ikke det udtryk, han bruger her, men det er det, han mener, oversat til dansk, i en mere socialdemokratisk retning med mere velfærd, en større stat. Kunne man simpelthen forestille sig, at USA ville have udviklet sig dramatisk anderledes, hvis Humphrey havde opført sig mere tro på sin egen tro? Altså, jeg ved ikke, om man kunne forestille sig det. Det er nok svært at gå så langt for mig, men der er ingen tvivl om, at det er jo det, Hubert Humphrey ville have arbejdet for. Om det så var lykkedes for ham, er svært at sige. Mm-hmm. Men når vi ser tilbage på årene med Lyndon B. Johnson som præsident, mm-hmm. og alt det, han får skabt indrigspolitisk, der kan man se, at meget af det må man nedskalere, som tiden går, på grund af Vietnamkrigen. Den er så omkostningsfuld, at der er simpelthen ikke hverken økonomi eller politisk opbakning til en meget aktiv dagsorden her. Så det, der jo sådan er pointen i bogen, som jeg forstår det, nu har jeg ikke læst den. Den er ikke kommet nu. Jeg har bare læst den anmeldelse, du havde med her, og jeg glæder mig til at læse den. Men hvis pointen er den, at et USA uden Vietnam ville have større overskud til at bruge midler hjemme, så er det jo, altså, det er jo helt givet. Det havde været noget alle Lyndon B. Johnson, og så ville han nok også være genopstillet i 1968. Men man kan sige, Hubert Humphrey er i mine øjne, ligesom da Walter Mondale ikke bliver præsident senere, det bedste bud USA har med de her to skandinaver i amerikansk politik på radikalt at lægge kursen i en mere skandinavisk retning, men det bliver lige ved næsten for dem begge to, altså ikke så meget lige ved næsten, at de er overhovedet tæt på at vinde. Walter Mondale taber meget klart til Reagan, Hubert Humphrey taber meget klart til Nixon, men lige ved næsten ved, at de i det mindste var på valgsiden. Muligheden var der, men det lykkedes ikke. Du lytter til Radio 24/7. Nu synes jeg, der er noget, der er virkelig sjovt at tænke sig til, Mads. Vi skriver nu 2017, det er marts måned 2017, april måned 2017, og om cirka et halvt år, sådan noget den stil, der skal Nobelpriskomiteen ud og fortælle, hvem der skal have Nobels fredspris i år. Og hvad nu hvis, Mads, hvad nu hvis der kommer en positiv, gunstig udvikling i de forhandlinger, der i øjeblikket pågår mellem Kina, Sydkorea og USA med Nordkorea, der vil føre til, at Nordkorea måske rent faktisk opgiver deres atomvåbenprogram, som der er noget, der tyder på i de udtalelser, vi hørte. Forleden dag var Kim Jong-un i Beijing for at mødes med Xi Jinping. Han skal i slutningen af april måned, har han lige meddelt, mødes med Sydkoreas præsident i den demilitariserede zone, og så skal han, hvis planen holder, mødes med præsident Trump formentlig en gang i maj måned. Hvis nu alt det her, Mads, lykkes. Hvis det nu lykkes at få atomvåbnene væk fra Kim Jong-un, er præsident Trump så pludselig i spil? til at få Nobels fredspris? Ja, det burde han da være. Altså, når man kan give Barack Obama Nobels fredspris for bare at have de rigtige politiske synspunkter, uden sådan at levere på dem, så burde man jo også kunne give den til Trump, hvis han lykkedes med alt det, du her oprenser. Men jeg tvivler nu meget på, at Nobel overhovedet kunne overveje at gøre Trump til vinder af, eller til modtager af Nobelprisen. Det tror jeg. Men det, jo, det kan jeg ikke se ske, men det burde han jo, det har du ret i. Hvis din præmis for, at han skulle få den, ja. Altså at Nordkorea blev til slå ind på et andet spor og opgav i dag i våbenprogram. Præcis, og vi ved jo i indlysende årsag ikke, hvordan det ender, men vi ved, at vi i årtier havde nær sagt, der har haft en konflikt, som de fleste udenrigspolitikere og sikkerhedspolitikere i denne verden har synes har været helt oppe i toppen, nemlig forsøget på at hindre, at Nordkoreas regime skulle kunne udvikle et atomvåben, der på en eller anden måde ville kunne sendes ud af Nordkorea, ramme Sydkorea, ramme Japan, måske endda ramme den amerikanske vestkyst, eller for den sags skyld Europa. Hvis den bliver løst, så kan det næsten ikke blive større. Jo, det skulle da lige være at løse Israel-Palæstina-konflikten, som han også har planer om at løse, men altså, vi taler jo om, han sætter baren højt. Men skulle det lykkes, så er det da svært for selv Nobels fredskommissær at sige, det var alligevel ikke men, godt nok. Men David, den snak må vi jo så tage, hvis det lykkes. Ja, det her, det må være udgangspunktet for det. Så må vi lægge lidt pres på vores gode naboer mod nord, for at få dem til at forstå, at vi synes, Trump er i spil. Men det kræver først, at der kommer resultat hjem fra forhandlinger med Nordkorea. Præcis, vi skal ikke gøre, som visse forretningsdrivende gør. De kigger på det budget, der er lagt for næste år, og allerede fejrer, at regnskabet er hjemme. Men der er i hvert fald lagt nogle spor ud, som kan ende godt. I mellemtiden, Mads, inden vi kommer til Nobels fredspris, inden vi har løst den nordkoreanske krise, så lad os lige dvæle ved noget, der fyldte helt vildt meget i Amerika inden for løbende uge. Og som vi lovede sidst. Som vi lovede sidst, du har talt om, nemlig den dejlige Stormy Daniels. Det er den pornoskuespillerinde, som angiveligt, i hvert fald ifølge eget udsagn, havde en affære med Donald Trump tilbage i 2005. Det var, skal vi lige huske for ordentlighedens skyld, efter at han var blevet gift med Melania, at det her det fandt sted. Lad os lige prøve at høre et lille klip fra det interview, som Anderson Cooper havde på det berømte program, der hedder 60 Minutes på CBS i den forløbende uge. Et program, der blev set af 27 millioner amerikanere. Det er det største seertal, de har haft, siden de havde det første interview med Barack Obama og Michelle Obama efter valget i 2008. 27 millioner amerikanere så med. Og her fortæller Stormy Daniels til Anderson Cooper blandt andet om en episode, der finder sted på et tidspunkt, hvor de er sammen, og hvor præsident Trump, derværende businessman, reality-stjerne Trump, angiveligt beder hende om at slå ham i rumpetten med et blad. Lad os høre det her. How was the conversation? It started off all about him, just talking about himself. And he's like, have you seen my new magazine? He was showing you his own picture on the cover of the magazine. Right. And so I was like, does this normally work for you? And he looked very taken back. Like, he didn't really understand what I was saying. Like, does this, you know, talking about yourself normally work? And I was like, someone should take that magazine and spank you with it. And I'll never forget the look on his face. And he was like, what was the look? Just, I don't think anyone's ever spoken to him like that, especially, you know, a young woman who looked like me. And I said, you know, give me that. And I just remember him going, you wouldn't. I was like, hand it over. And so he did. And I was like, turn around, drop him. You told Donald Trump to turn around and take off his pants? Yes. And did he? Yes. So he turned around and pulled his pants down a little. You know, he had underwear on and stuff. And I just gave him a couple swats. This was done in a joking manner. Yes. And from that moment on, he was a completely different person. How so? He quit talking about himself, and he asked me things, and I asked him things, and it just became, like, you know, a more appropriate. Became more comfortable. Yeah. He's like, wow, you are special. You remind me of my daughter. You know, he's like, you're smart, beautiful, and a woman to be reckoned with. I like you. I like you. Ja, det her interview, Mads, det interesserer altså langt flere amerikanere end præsident Trumps ønske om at tale ny infrastruktur, reform og forskellige andre ting. Det her emne, det er virkelig oppe i toppen. 27 millioner, der sidder og kigger på. Talk of the town i hele Amerika. Præsidenten vil gerne have smæk med en udgave af Forbes Magazine, hvor han selv er på forsiden, og han siger om Stormy Daniels, at du minder mig om min datter. Det er sådan, nu skal vi lige huske på, at det er Stormy Daniels udsagn, vi har, at det er altså ikke noget, som Trump har sagt rent faktisk fandt sted. Men det er alligevel tankevækkende. Ja, det her bliver brugt i en anden sammenhæng, end det skal bruges, synes jeg. Der er jo ingen tvivl om, at Stormy Daniels fortælling er, at hun har haft et seksuelt forhold til præsidenten. Det siger hun jo også i interviewet. Mm-hmm. Lige den her del af det, der er der to ting, der sådan er blevet taget ud. Det ene er, at Trump er pervers, og det er derfor, han lader sig smække bag i med et sammenrullet eksemplar af Forbes Magazine med sig selv på forsiden. Ja. Og det andet er, at han siger, at du minder mig om min datter. Mm-hmm. Hvilket er noget underligt noget at sige til en person, som er en, man har et seksuelt forhold til. Og der har hele tiden været de her... fordi Trump har sagt nogle meget mærkelige ting om sin datters udseende på en façon, som har gjort, at de, der vil Trump det skidt, jo sådan fremstiller som om, at han har underlige tendenser. Jeg ved ikke, hvordan han skal komme det nærmere. Og ja, det er sådan blevet taget ud af det her klip. Det er ikke det, jeg hører her. Det, jeg hører her, er faktisk en mand, jeg godt kan lide. Det er det, jeg godt kan lide ved Trump. At han er bare til, da hun siger som en vittighed, og det spørger Anderson Cooper jo også til, var det ment som en vittighed? Mm. Det er jo ikke pervers sex med et blad med dig selv, vi er ude i. Det er Trump, der har så meget selvevne i, at da hun siger, at nogen skulle smække dig bag i med det her, du får fuld af dig selv, du taler for meget om dig selv, og så vender han sig om og tager bukserne ned, og så får han smæk bag i. Mm. Det synes jeg egentlig siger meget positivt om Trump. Det, der så ellers kommer i samtalen, er så mere problematisk, vil jeg sige. Lad os lige prøve at se. Vi springer lige et klip over, ellers havde. Men vi vil lige gå lidt til det, der handler om truslen. Fordi hun fortæller jo så også, at hun på et tidspunkt bliver opsøgt af nogen, fordi hun begynder sådan at tale om i det åbne rum, at hun gerne vil tale om den sex, hun angiveligt har haft med Trump. Og så siger hun bliver opsøgt i en parkeringskælder af nogle folk. Lad os høre det her. I was in a parking lot. Going to a fitness class with my infant daughter. I was taking, you know, the seats facing backwards in the back seat, diaper bag, you know, getting all the stuff out. And a guy walked up on me and said to me, leave Trump alone, forget the story. And then he leaned around and looked at my daughter and said, a beautiful little girl, it'd be a shame if something happened to her mom. And then he was gone. You took it as a direct threat? Absolutely. I was rattled. I remember going into the workout class and my hands were shaking so much I was afraid I was going to drop her. Did you ever see that person again? No. But if I did, I would know it right away. I'll never forget. You'd be able to recognize that person? 100%. Even now, all these years later. If he walked in the store right now, I would instantly know. Did you go to the police? No. Why? Because I was scared. Ja, her beskriver hun altså, at hun angiveligt bliver opsøgt på en parkeringsplads af en eller anden mand, der truer hende til at sige, du skal ikke tale mere om det her. Og hun associerer sig... Og som så kigger på datteren og siger, det vil være en skam, så ja. Skete noget med din smukke præcis. Datter. Så det er jo en trussel, hun her er udsat for, og hun associerer det naturligvis til en eller anden person i omegnen af Donald J. Trump, der står bag det her. Så det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Se, nu er vi et helt andet sted hen, end at vi smækket bag i spøg med et sammenmulet blad. Ja. Den her del er... jo ret voldsomt. Man skal huske, at da der først begyndte at komme de her rygter om Stormy Daniels, der blev hun jo lidt koblet op på det her MeToo-bevægelse. Mm-hmm. Men hun har selv været ude at sige, der er ikke noget MeToo i mig. Okay. Det her var et frivilligt forhold. Okay. Jeg er ikke offer for Trumps seksualitet. Det var noget, vi indgik i sammen. Her har vi så der, hvor hun så er et offer, bare på en anden façon, at efter affæren, og efter at man har lavet den her aftale, at der er forlydende om, altså fordi hun har blevet tilbudt igennem årene mange penge for at komme frem med den her historie, at så bliver hun truet. Det ved vi jo ikke, om det er rigtigt eller forkert, men det er en rigtig voldsom anklage at have imod sig. Vi ved jo ikke, om personen, hvis det, hun siger, er rigtigt, handlet på instruks for Trump, skal man dog sige, men det er jo der, hvor det bliver noget, man har... Det er meget svært at forklare sig ud af. Og så har hun jo tidligere indgået et forlig med en advokat for Trump, hvor hun har fået udbetalt 1 million kroner for ikke at sige noget. Hun blev også spurgt af Anderson Cooper om, hvorfor var der egentlig en periode, hvor du afviste, at der havde været et forhold? So you signed and released a statement that said, I'm not denying this affair because I was paid in hush money. I'm denying it because it never happened. That's a lie. Yes. If it was untruthful, why did you sign it? Because they made it sound like I had no choice. I mean, no one was putting a gun to your head. Not physical violence, no. You thought that there would be some sort of legal repercussion if you didn't sign Correct. It? Correct. As a matter of fact, the exact sentence used was, they can make your life hell in many different ways. They being? I'm not exactly sure who they were. I believe it to be Michael Cohen. Ja, her går hun altså ud og siger, Stormy Daniels, at grunden til, at hun ikke sagde noget på et tidspunkt, det er, fordi hun simpelthen var bange for, hvilke ting hele det der apparat, they, som hun siger, kunne finde på at gøre mod hende. They could make my life hell, siger hun simpelthen. Ja, altså, det er den ene del af det. Den anden del af det her med, at hvorfor skal vi tro på det, Stormy Daniels siger nu, når hun har løjet tidligere? Ja. Og det er vel det, jeg skal sige, den dagsorden i hele den her debat, som Anderson Cooper, så, som en dygtig journalist, forsøger at adressere først. Ja. Nu skal I se et langt interview med en person. Mange af jer vil sidde og tro, hun gør det for penge. Det er ikke ting, man gør for penge, er ikke nødvendigvis noget, man er helt oprigtig omkring, hvilke motiver har hun. Og vi ved, at hun har løjet tidligere. Og det forsøger han så at få hende til at forklare, hvorfor har du sagt noget, der ikke var rigtigt tidligere. Og der siger hun, fordi jeg løg. Og det er jo sådan, det er jo en meget ærlig måde at komme til det næste punkt, nemlig, fordi der er jo sådan to dele af det interview. Der er alt det her med, at Donald Trump skulle have haft en affære med hende lige efter Melania har født. Og alt det, der sådan er, de ved at sådan... alt det, der ligger inden for det der rum, der har noget med affæren at gøre, deres forhold. Og hun, i den del, der vil hun jo ikke sådan i interviewet sige, om hun har billeder og materialer, der kan, altså tekstbesked eller andet, der sådan kan understrege, at det er sandt, det hun siger. Det står sådan hen i det uvisse. Og hun siger, jeg vil ikke udtale mig om det, så hun hverken afkræfter eller bekræfter, hvad der foregår. Og så er der så den anden del af det, og det er jo den, der handler rigtig meget om selve den aftale, der så bliver indgået med Donald Trump. Og jeg tror, man skal huske, at Anderson Cooper synes at have gjort det til sin mission, at gør livet så surt som muligt for Donald Trump. Og et er hele den debat, der handler om Donald Trump som en mulig, rigtig dårlig ægte mand. Den anden del er alt det, der handler om den aftale, han har indgået med hende, og om man kan løfte noget der som ammunition mod Donald Trump. Så interviewet, der fylder alle de her forhold omkring aftalen fylder rigtig meget. Og det har jo konkret noget at gøre med, at hvis man kunne bevise en påstand, der bliver diskuteret ofte i USA i de her dage, i de her uger, nemlig at de penge, som Trumps advokat giver til Stormy Daniels, den lille million, muligvis er indsamlede kampagnemidler, og så har vi balladen, så har man noget, man kan komme efter. Men lad os lige sige et sidste klip her med Stormy Daniels, for den bliver selvfølgelig også spurgt om, hvorfor skal vi egentlig høre om det? Hvorfor er det egentlig vigtigt? For sitting here talking to me today, you could be fined $1 million. I mean, aren't you taking a big risk? I am. I guess I'm not 100% sure on why you're doing this. Because it was very important to me to be able to defend myself. Is part of talking wanting to set the record straight? 100%. Why does the record need to be set straight? Because people are just saying whatever they wanted to say about me. I was perfectly fine saying nothing at all. But I'm not okay with being made out to be a liar or people thinking that I did this for money. And people are like, oh, you're an opportunist. You're taking advantage of this. Yes, I'm getting more job offers now. But tell me one person who would turn down a job offer making more than they've been making, doing the same thing that they've always done. Ja, her forsøger hun altså at forklare, hvorfor det er, hun vil sige. Det er vigtigt at set the record straight. Hun føler, hun er blevet... Altså, folk har talt om hende i nedsættende bemærkninger, nu har hun også ret til at komme med sin version. Mads, politisk. Altså, du har jo ret i, at Anderson Cooper, engang kendt som en vældig dygtig journalist, og 60 Minutes-programmet er måske selve, hvad skal man sige, den øverste overlægger for god journalistik i USA, har fungeret i 50 år. Og her kan man sige, her bevæger vi os ind i noget sådan et sleazy diskussioner her. Men politisk, hvad betyder det for Trump, at den her sag, den sådan fylder jo meget, det er virkelig en, som mange amerikanere følger med i? Jeg tror, sagen, at det afhænger meget af, hvordan man opfatter Stormy Daniels. De, der kritiserer hende og forsvarer Trump, siger jo, jamen hun er nok blevet tør for penge. De der 130.000 dollars, hun fik i sin tid, der er nok ikke så mange af dem tilbage, så nu tager vi runde to i et forsøg på at få mere ud af det forhold, hun har haft i sin tid til Donald Trump, eller hvad man nu skal forstå det. Det er jo sådan den måde, det kan, man kan sige, kan kritisere hende, eller det er den måde, hun bliver kritiseret på. Og hvis det er angreb på hende, hvorfor fortæller du det her? Gør du det for at tjene penge? Hvad er det? Så kan man jo nok, så kan man forestille sig, at man kunne have held med at forvente til noget, der handler om hende og hendes moral, og at hun er sådan en avanceret golddigger, som sådan bruger det offentlige rum til at få noget ud af sit tidligere forhold til en, der nu er præsident. Men hvis hun kommer ud af det her som en, der står stærkt, sådan at mange mennesker sidder og kigger på det og siger, ja, jeg tror egentlig på det, hun siger. Jeg tror egentlig, at det kan godt være, hun, som hun selv siger her, at hvem vil ikke sige ja til et bedre, selvfølgelig får jeg et bedre jobtilbud nu, men hvem vil ikke sige ja til det? Men det er sådan den ene del af det, men det, jeg siger, er sandt. Hvis mange sidder tilbage med det indtryk, jamen så er det jo et vellykket angreb og beskrivelse af præsidentens personlighed, som er meget negativt for ham. Fordi hvem har en affære, når man har et nyfødt barn? Altså det er jo ikke noget, der sådan, det hører for de fleste mennesker er noget, der er lidt svært at lige sådan få til at hænge sammen. Det er ikke så godt i et familieparti, så det. Så det kan jo også være medvirkende årsag til, men altså kigger man på Donald Trumps approval ratings i USA i øjeblikket, så holdes de nede omkring de der cirka 40% af amerikanerne, der bakker op om ham. Og der er en interessant artikel forleden dag i 538, Nate Silvers tidsskrift, der viser, eller internetsite, der viser, at suveræn, hvis man sammenligner med andre præsidenter på præcis samme tidspunkt, så ligger hans altså ned på omkring 40%, mens at alle andre præsidenter på det tidspunkt står langt stærkere, end han altså gør. Lad det ligge, fordi forleden dag, Mads, fantastisk øjeblik i Herning. Jeg var desværre ikke til stede, da Metallica, de midt i koncerten, de laver altså over i Herning, pludselig går i gang. Vi skal have klippet den her sang. Lad os lige høre den. Altså, det er muligvis ikke den bedste lydkvalitet, men det er fantastisk alligevel. Ja, Metallica, der hylder den måske største rockklassiker fra Danmark, Rabal og Stræde, som jo åbenbart er en gade, hvor den slet ikke får for lidt. Ja, og det er jo altså den amerikanske forsanger, der faktisk synger på dansk. Og jeg kigger på klippet der, det er Lars Ulrik Trommeslageren, som jo er dansk, der har lagt det på Instagram. Men man kan ikke se, at han læser op. Det virker som om, at han kan den der sang. Han har øvet den godt nok til at kunne levere den ret fint. Også sådan, man kan forstå, hvad han synger. Det er rigtig flot. Jeg må indrømme, Mads, jeg bliver aldrig træt af, når Danmark eller danskere eller sådan noget bliver hyldet fra det store udland, og slet ikke når det er fra USA. Det her, det er sådan et øjeblik, hvor man tænker, wow. Ja, det er jo også et af de største bands i musikhistorien, der leverer den her hyldest til den danske sangskat og gasolin. Så ja, det er jo bare helt perfekt. Jeg havde ikke set klippet, før du lagde det på du sendte det til mig, eller lagde du det på Instagram. Ja, begge dele, jeg skulle være sikker på, du så det. Ja, så, og der bliver jeg helt varm om hjertet, fordi Rabal og Stræde, det er jo også min ungdom. Ja, det er fra Gas 5 i 1977. Der var jeg 10 år gammel. Hvor gammel var du, Mads? Der er jeg 6 år gammel. Der er du 6 år gammel. Den ligger alligevel, som en del af det der lange bibliotek. Og så var det jo skønt, at et udenlands band spillede den, og spillede den ret godt. Og jeg kan huske, da altså, Gasolin, og især sådan et nummer som Rabalderstræde, det er jo et, hvor jeg... Hvor, altså, det er... Der, når Gasolin var bedst, så var de jo... Altså, helt deroppe, hvor mine egne andre store idoler, lidt Zeppelin og andre, var. Altså, det riffet i Rabalderstræde, det er helt på niveau med noget af det bedste, Jimmy Page har lavet af andre. Så det er en stor hyldest, om fortjent hyldest. Ved lejlighed, Mads, kan det være, at vi her i programmet Kampagnespor skal tage fat i Kim Larsens ikke så succesrige forsøg på at slå igennem i USA. Men der var der jo nogle hits, som vi hørte herhjemme, men det, han blev ikke til Metallica. Altså, jeg voksede op med, med albumet, han lavede i USA, og købte det, og var meget glad for det. Jeg kan huske, der var et nummer, der hed Sitting on a Time Bomb, som jeg var helt ekset med, da jeg var sådan 10-12 år gammel. Everybody loves Sitting on a Time Bomb. Everybody loves Sitting on a Time Bomb. Hed omkvæd. Jeg kan huske det også. Men jeg hører det ikke mere. Jeg gør jeg heller ikke. Men Mads, vi har talt Hubert Humphrey, vi har talt Stormy Daniels, vi har talt Rabalderstræde, vi har talt Metallica, vi har talt mulig Nobels fredspris til den gode Donald Trump. Og i næste uge, der er der sikkert sket en hel masse mere. Mads og jeg er tilbage om en uge med endnu en udgave af Kampagnesporet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.